benvinguts una setmana més a la Factoria dels 80. Amb Rafael Corbí, això és The 80's Factory. We'll be right back. Dins de les millors peces de la música Italo Disco, ens la trobàvem des de l'any 1988, aquesta peça que estem escoltant i que ens aportava Sandy Martin, el seu Love Synchronicity. Exacte. I que nosaltres recordem avui per començar una nova edició de la Factoria dels 80. Ei, que no ens movem d'aquelles zones, d'aquelles terres, d'aquell món, perquè continuem també amb el millor de l'Italo Disco un any després, el 1989, Sabina M. Excited for Love. Benvinguts, salutacions de Rafael Corbí. Això és la Factoria dels 80. I esperem que estiguis a gust al nostre costat amb aquestes properes dues hores. This factory. We'll be right back. We'll be right back. Seguim recordant temes ballables, aquest de Flowchart amb aquest as de boss, pregunta-li al jefe el que hem de continuar fent, també des del millor de la música italo disco. Ara sí que anem amb èxits d'aquelles temporades, com per exemple el tema del 1979, que Susie 4 i Chris Norman ens aportaven el seu fantàstic i conegudíssim Stumbling In, després Taylor Jane amb With Every Beat of My Heart, en cada batec del meu cor, dels èxits del 1989, i Simply Red, des del seu àlbum de grans èxits, ens portarà la cançó Ain't That a Lot of Love. Això és La Factoria dels 80. There's a light, and so we begin, foolishly laying our hearts on a table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then I'm not afraid to die. Aquest següent tema que escoltem a la nostra factoria dels 80 es diu Hold Me Tight Tonight i ens la porta Night Society. També és un dels millors temes de la música disco dels anys 80. Que ens han acompanyat a través dels anys i que ara mateix recordàvem aquesta banda britànica formada a Londres a finals dels anys 70 i que inicialment van ser inspirats per la música romàntica, aquella música que es portava en aquells anys, però que després varen esdevenir tota una mescla, tota una barreja de funk, jazz, soul i també pop sintètic. Estàvem sintetitzat més aviat. Recordem que és una banda que va estar present entre nosaltres dels anys 79 fins al 90 més o menys i que el 2009 es tornaven a juntar per tornar-nos a portar amb una oferta milionària a la seva música Tony Halley, Gary Kent, Martin Kent, John Steve Norman i John Keeble, els integrants de Spandau Ballet, que ens han acompanyat amb la cançó Highly Strung, que acabem de recordar des del seu àlbum Gold, publicat el 2005, de grans èxits. Amb els propers minuts, la factoria dels 80 continua amb una cançó que es diu Reminiscing. És una peça del 78 a càrrec de Little River Band, també amb Sissy Catch amb el seu Strangers by Night i Madonna amb el Holiday. Seran els propers protagonistes del nostre espai en el dia d'avui. What is

does the best he can. You're in the army now. Anys 80 i de totes les seves creacions que any a any ens anaven acostant. Això és el que pretenem sempre a través del nostre espai, portar-te les grans cançons d'una generació, més que d'una dècada, però d'alguna manera s'havia d'anomenar el programa. Des del 1984 ens acompanyava Madonna amb el seu Holiday i el Strangers by Night, també la música de Cissy Catch la teníem. Bé, acabarem aquesta primera part de la Factoria dels 80 per aquesta setmana i ho farem des del 1978 amb High Energy i la cançó anomenada You Can Turn Me Off in the Middle of Turning Me. Fins ara mateix, tornem de seguida. This feeling on my mind, it needs you, baby, to satisfy. You can't.